Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 czerwca i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Z Francją o honor i do domu. Polscy piłkarze przegrywając z Austrią nie wychodzą z grupy na Euro. Ponad 20 osób nie żyje, a kilkadziesiąt jest rannych po strzale okolic placówki Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy. Gwałtowne burze dziś możliwe na wschodzie kraju. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe są porywy do około 110 km na godzinę i niewykluczone są także lokalne trąby powietrzne. Kompletnie nie tak chcieli ten mecz rozegrać polscy piłkarze. Zupełnie innych emocji spodziewali się polscy kibice, którzy tłumnie przyjechali do Berlina. Polska przegrała na stadionie olimpijskim z Austrią 1-3 z niemieckiej stolicy. Adam Górczewski. Krzysztof Piątek, wyrównując na 1-1 jeszcze w pierwszej połowie, wlał dużą dawkę nadziei w serca kibiców, którzy początek spotkania i pierwsze trafienie Austriaków oglądali zaskoczeni i rozczarowani. Ostatnie pół godziny spotkania przywróciło ten stan i sprawiło, że polscy kibice po meczu nie szczędzili gorzkich komentarzy. Przypominało to czasy poprzednich selekcjonerów, niestety. Czyli brak pomysłu na grę. No niestety właśnie kultywujemy tą tradycję, czyli pierwszy mecz gramy zawsze o wszystko. Drugi już nie gramy o nic, właściwie o nic, potem drugi, a trzeci gramy właśnie o, nie wiem, o co, honor. Moja pierwsza taka duża impreza, bo normalnie to jeździłem jedynie na mecze ekstraklasy, ale taka impreza to jest moja pierwsza. Niestety no skończyła się no niezadowoleniem i lekką goryczą. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. A więcej o meczu w sporcie. Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował, że 22 osoby zginęły, a 45 zostało rannych po strzale w pobliżu biura organizacji w Strefie Gazy. Siedziba Czerwonego Krzyża została uszkodzona. Nie wskazano, czy winne są siły Hamasu czy Izraela. A palestyńskie Ministerstwo Zdrowia oskarżyło siły obronne Izraela o przeprowadzenie ostrzału. Rzecznik izraelskiej armii powiedział, że sprawa jest wyjaśniana. Ofiary i ranni, jak setki innych osób, koczowały w namiotach wokół biura Czerwonego Krzyża. Międzynarodowa Organizacja Pomocowa zaapelowała do walczących stron o ochronę cywilów. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest 10 podejrzanych, a prokuratura chce postawić zarzuty 2 osobom, poinformował prokurator krajowy. Dariusz Korneluk był gościem premierowego odcinka Strefy Wpływów, nowego podcastu politycznego Polskiego Radia. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar co tydzień będą analizować najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. Prokurator krajowy, pytany o Fundusz Sprawiedliwości, zaznaczył, że to sprawa rozwojowa. Dzisiaj mamy tam 10 podejrzanych. Co do 2 osób chcemy postawić zarzuty, ale czekamy na zgodę parlamentu. Z całą pewnością to nie jest zamknięty katalog osób podejrzanych w tej sprawie. Po premierze pierwszego odcinka Strefy Wpływów nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal mówiła, że chciałaby, aby słuchacze i oglądający podcast zostawili pod nim swoje komentarze. Czy im się podobało? Jakich gości chcieliby zobaczyć w naszym programie? Ja już mam kilka pomysłów na gości, już nawet prowadzę rozmowy, ale jestem ciekawa, czego by chcieli nasi widzowie, jakich ludzi są ciekawi, jakie wątki chcieliby, żebyśmy poruszyli. Możemy się przygotować z jakichś tematów konkretnych. Chciałabym, żeby była interakcja, żeby wokół tego podcastu zbudowała się taka społeczność naszych stałych widzów, słuchaczy, którzy będą do nas wracali i będą z nami w kontakcie. Chcemy współtworzyć podcast z naszymi odbiorcami, dlatego zachęcamy do interakcji, dodaje wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki. Ja lubię zawsze konstruktywną krytykę i bym chciał, żeby nasi widzowie, nasi słuchacze w komentarzach, o których mówiła Renata, zamieszczali też to, co im się nie podoba, bo być może będziemy mogli coś poprawić, coś ulepszyć, żeby się jeszcze lepiej tego podcastu słuchało. Kolejny podcast polityczny Polskiego Radia Strefa Wpływów w przyszły piątek o 18. Fala upału opuszcza Polskę, ale jeszcze dziś w niektórych regionach na termometrach około 30 stopni. Synoptycy zapowiadają także groźne burze z bardzo silnym wiatrem. Najnowsze prognozy sprawdzała Marta Szulborska. To będzie bardzo ciepły dzień, szczególnie na południowym wschodzie Polski, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Miejscami temperatura powietrza w najcieplejszym momencie dnia może osiągnąć tam 30 bądź 31 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze Polski mogą pojawiać się burze. Najgroźniejsze spodziewane są na wschodzie i południowym wschodzie, zapowiada Dorota Pacocha. Lokalnie na południowym wschodzie możliwe są porywy do około 110 km na godzinę i niewykluczone są także lokalne trąby powietrzne. Opady podczas burz na wschodzie prognozowane są do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do około 50 litrów i miejscami prognozowany jest grad o dosyć sporej średnicy. Burze będą występowały głównie wieczorem i w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jeszcze smutna informacja niżej. Andrzej Mularczyk, scenarzysta, współautor wielu filmów i seriali. Miał 94 lata. Był autorem scenariuszy do około 40 filmów, m.in. popularnej trylogii Sylwestra Chęcińskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Współtworzył też seriale takie jak Droga i Dom. Tworzył także dla Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, pora na sport w Trójce, Norbert Michalak. Polscy piłkarze żegnają się z mistrzostwami Europy po przegranej z Austrią 1-3. Został jeszcze ostatni grupowy mecz z Francją. Więcej już za chwilę w studiu Euro. Dariusz Urbanowicz już w blokach startowych. Na szczęście są też dobre informacje, które napływają z pływalni w Belgradzie. Polscy pływacy zdobyli kolejne medale mistrzostw Europy. Na 50 metrów stylem grzbietowym srebro wywalczył 19-letni Ksawer Masiuk. Drugi srebrny medal dla Polski zdobyła mieszana sztafeta 4x100 metrów. Polska zdobyła już w Belgradzie 9 medali, w tym złoto Andrzeja Rzeszutka w skokach do wody. Zawody potrwają do niedzieli. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Ligi Narodów. W swoim pierwszym meczu w Bangkoku pokonały Turczynki 3-2. Półfinałowymi rywalkami biało-czerwonych będą Włoszki, które pokonały reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-0. Włoszki są do pokonania, uważa libero Justyna Łysiak. Wiemy, o co gramy, wiemy, w którym momencie w turnieju jesteśmy, dlatego na pewno zrobimy wszystko, żeby w tym meczu zagrać jak najlepiej i ten mecz wygrać. Oczywiście zespół włoski już w komplecie, w najsilniejszym swoim zestawieniu, także na pewno to nie będzie łatwy mecz, no ale my też pokazujemy, że potrafimy grać z tymi najlepszymi zespołami, także mam nadzieję, że wszystkie siły na pokład i po prostu pokażemy swoją najlepszą siatkówkę. Początek meczu Polska-Włochy o 12. Za oceanem walka o hokejowy puchar Stanleya wciąż nierozstrzygnięta. Minionej nocy hokeiści Edmont Oilers pokonali na własnym lodowisku Florida Panthers 5-1 i w serii do 4 wygranych jest remis 3-3. W finale ligi NHL tylko raz w historii zdarzyło się, że drużyna z powodzeniem odrobiła deficyt 3 meczów i następnie wygrała puchar Stanleya. Teraz przed taką szansą stają nawciarze. Ta seria wraca na południową Florydę, gdzie po 7 meczu w końcu któraś z drużyn odbierze główne trofeum. Podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Trzeba tutaj dodać, że dwie ostatnie bramki dla Oilers spadły pod sam koniec spotkania, jak zdesperowany trener Panthers wycofał bramkarza. Zespół z Kanady ojczyzny hokeja nie zdobył pucharu Stanley od 30 lat. Ostatnim był Montreal Canadiens. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pakowski. Decydujący mecz finałowy w nocy z poniedziałku na wtorek czasu w Polsce. Burze będą dzisiaj przechodzić przez Polskę i idą w kierunku wschodnim. Temperatura wyniesie od około 20 stopni Celsjusza na północy, północnym zachodzie naszego kraju do maksymalnie nawet 30 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tam też będzie najbardziej burzliwie i może najmocniej powiać nawet do 120 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

17 minut po godzinie 8. W studiu pojawił się już Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I przed chwilą powiedziałeś mi na piosence, że jesteśmy pierwsi. No tak, czasem się tak mówi w sporcie, że odwróć tabelę, Polska na czele. I faktycznie Polacy już, no jeszcze muszą zagrać, ale to taka przykra konieczność chyba z tą Francją. No tak faktycznie jest. No, jesteśmy pierwsi, którzy wracają na pewno z Euro. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No właśnie, dzień dobry. Zaczynamy Studio Euro. Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz na tych Mistrzostwach Europy i już na pewno nie wyjdzie z grupy. Porażka 1-3 z Austrią, mówiąc oględnie, nie pozostawia złudzeń. Tym bardziej, że remis Holendrów z Francuzami wytrącił nam wszelki optymizm z zasobów. Mecz podsumowuje Filip Jastrzębski. Za nami mecz otwarcia i mecz o wszystko. Został nam jeszcze tylko ten o honor, jak my dobrze to znamy. Tym razem miało być inaczej, ale Austriacy szybko pokazali nam, jak się gra w piłkę. Wysoka intensywność, pressing i skuteczność. Naszą kadrę stać było tylko na gola wyrównującego Krzysztofa Piątka. Na pewno cieszę się, że strzeliłem tego gola, bo każdy gol w reprezentacji cieszy, ale niestety nie dało to punktów, nie dało tego zwycięstwa i to jest najgorsze. W drugiej połowie spotkania nasza kadra wcale nie wyglądała na zespół, który za wszelką cenę chce odrobić straty. Narzucili właściwie od początku bardzo, bardzo mocną intensywność i trudno było nam sobie z tym poradzić. Mówił pomocnik Jakub Moder. Zaprezentowaliśmy się słabiej niż w meczu z Holandią i był to nasz gorszy mecz. Zasłużenie Austriacy to spotkanie wygrali. Holandia lepsza, Austria lepsza. Pora na Francję. Nie odejdę od tej drogi, którą podjąłem i dlatego z Francją ten mecz potraktujemy tak samo jako budowę dalszą i na pewno tak samo będziemy grali. To selekcjoner Michał Probierz. Polska przegrywa z Austrią 1-3. Z Berlina dla Trójki Filip Jastrzębski. Oj, te słowa, że tak samo będziemy grali z Francją, zabrzmiały bardzo złowieszczo, no ale jeszcze wracając do tego, co się wczoraj wydarzyło, trudno się dziwić rozczarowaniu kibiców. Komentuję to milczenie, ponieważ no, każdy widział, co widział. Zęby bolą. Mogliśmy więcej dać siebie, mi się wydaje. Była bardzo słaba gra. Względem ostatniego meczu porażka. Naprawdę panowie w zeszłym meczu wiedzieli, po co grają i na co grają. Tu zwykła przepychanka, nic poza tym. Wierzyłem całym sercem, ale teraz jednogłośnie mogę powiedzieć, że mamy po euro. Wszystkiego zabrakło, chłopaki bardzo dobrze grali. Na początku strzelili bramkę, było bardzo dobrze, ale później... Nie. Bardzo źle. Chcieliśmy, żeby było to lepiej, żeby wyglądało to lepiej, ale było no po prostu tragicznie. Austriacy nas przywietli. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Jest żal, rozpacz. No i nie wiem, czy się nic nie stało. Komentarz mistrza olimpijskiego i srebrnego medalisty mundialu 7-4 Lesława Ćmikiewicza. Przegraliśmy mecz zdecydowanie. Austria czekała 30 lat na to, by ograć Polaków i to się im udało w takim ważnym momencie. Przegraliśmy ten mecz i fizycznie, a spodziewaliśmy się tego, że fizycznie trzeba będzie grać, ale nie było takich, że ten mecz będzie fizyczny. Nawet wypowiedź Bońka była, że jak wytrzymamy fizycznie, to wygramy ten mecz, bo mamy lepszych piłkarzy. Nieprawda, nasze skrzydła nie grały. Obrona grała katastrofalnie. W środku pomocy, przy tym agresywnym pressingu Austriaków, nie liczyliśmy się. Nie chciałbym już pogłębiać tego smutku po przegranym meczu. No właśnie, trudno się pastwić. W drugim wczorajszym spotkaniu w naszej grupie Francja bezbramkowo zremisowała z Holandią. Sytuacja Polaków jest opłakana, bo nawet jeśli wygralibyśmy we wtorek z Francją, nie mamy szansy na trzecie miejsce dające ewentualny awans, ale również nad Sekwaną atmosfera wcale nie jest zbyt szczególna. Brak Mbappé, brak pomysłu na grę, brak goli. Tak francuskie media podsumowują mecz trójkolorowych z Holandią. Obserwatorzy nie mają wątpliwości, że nieobecność kontuzjowanego kapitana Le Bleu zostawiła lukę we francuskim ataku, której nikt nie zapełnił. Mecz w Lipsku jest pierwszym na tym euro, który zakończył się bez bramek. Francuzi zmarnowali kilka idealnych okazji na strzelenie gola, a w drugiej połowie sędzia nie uznał bramki Holendrów. Niektórzy francuscy obserwatorzy mówili po meczu, że to jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji na tych mistrzostwach. mistrzostwach. Najwyraźniej trójkolorowym sprzyja szczęście. Liblu nie strzelili ani jednego gola na tych mistrzostwach. Z Austrią wygrali dzięki samobójczej bramce, a mimo to na koncie mają już 4 punkty. Stawką ostatniego meczu z Polską będzie zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Stefan Folcer, Polskie Radio. I te przypomnienie, wczorajszy mecz, przypomnę, 1-3 przegrana z Austrią. We wtorek zagramy jeszcze z Francją, Holandia właśnie z Austrią. Te mecze równolegle o 18:00. A wczoraj przy piątku grali w grupie E. Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2. Out, a Konako punka w Afrykę, center do szesnastki, Schrantz, gol! Iwan Schrantz! Trwa ataka, zbierna Ukraina, udar, gol! Нарешті, ну нарешті, Шапаренко. Гол! Роман Яремчук! Świętowania awansu na razie nie będzie. Zdecyduje o nim dopiero ostatni mecz z Rumunią, piszą słowackie portale. Decydujący gol Romana Jaremczuka przywrócił za to nadzieję Ukraińcom. Selekcjoner słowackiej reprezentacji Francesco Calzona powiedział, że nie może niczego zarzucić swoim zawodnikom. W pierwszej połowie byliśmy lepsi, ale graliśmy z silnym rywalem, który zyskał przewagę, dodał po meczu. Bramkarz Martin Dubrałka zwrócił uwagę na niewykorzystane okazje do zdobycia gola. To frustrujące, bo przez pierwszych 35 minut kontrolowali grę, skomentował. Szkoda, że zaprzepaściliśmy taką szansę, ale musimy podnieść głowy, powiedział kapitan drużyny narodowej Milan Skriniar. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W grupie E liderem Rumunia, druga Ukraina, trzecia Słowacja. W opałach poważnych po porażce w pierwszym spotkaniu Belgia, która dziś o 21:00 zagra właśnie z Rumunami. Wcześniej o 15:00 na początek sobotnich emocji Gruzja, Czechy. O 18:00 Turcja zmierzy się z Portugalią. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Można się wyzłośliwiać na tych naszych piłkarzy, ale ja tak sobie myślę, że to jest taki trening nadziei dla nas. Że mimo, że bardzo często po tych mistrzostwach różnego rodzaju zawsze wychodzimy tacy niezadowoleni, to jednak do następnych przystępujemy z nadzieją. I to jest takie pozytywne. Taki trochę syndrom sztokholmski. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying a million lives for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. do I feel like I'm in California? I'm Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz w Trójce. 8:33. Podobno ponad połowa Polaków byłaby skłonna spróbować mięsa hodowanego komórkowo. Tak wynika z najnowszych badań, a w naszym kraju trwają prace nad produkcją takiego mięsa. Czy państwo mieliby ochotę na spróbowanie takiego wyhodowanego w laboratorium kawałka mięsa? 22.73. Czekam na te głosy, a u nas już teraz Stanisław Łoboziak, biolog molekularny, szef laboratorium LabFarm. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Rozumiem, że jadł pan mięso wyhodowane przez siebie w laboratorium. Znaczy generalnie to jest tak, że spróbowałem i niczym się nie różni od mięsa kurczaka. Chodzi o to, że po prostu jedząc takie komórki, najzwyczajniej one mają taką samą kompozycję aminokwasową jak mięso z kurczaka, która odpowiada za smak i zapach takiego jakby produktu. No i, że tak powiem, w końcu trzeba było to spróbować. Ale sprzedać by pan nie mógł w Polsce? Znaczy generalnie sprzedawanie w Polsce jeszcze jest niemożliwe, ponieważ aby sprzedać dany produkt spożywczy, potrzebne są do tego przepisy, a na dzień dzisiejszy Unia Europejska takich przepisów jeszcze nie wprowadziła. Wprowadziły je inne kraje. Przykładem takiego kraju jest na przykład Singapur, później następnie Izrael, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Tam już można zjeść taki produkt, który jest mięsem komórkowym. Zastanawiam się, czy o takim produkcie można mówić w jakimś sensie, że jest on wegetariański. Bo mówi się generalnie, że jest to mięso bez konieczności uboju, ale skąd te pierwsze komórki, które później się namnaża, trzeba wziąć? Jak to wygląda? Znaczy te komórki pobiera się zazwyczaj z zapłodnionego jaja, więc wtedy naprawdę nie mamy do czynienia z zabijaniem zwierzęcia. Można też pobierać innego rodzaju komórki, komórki macierzyste, no i też jakby to zwierzę przeżywa cały proces. Więc jak najbardziej można to mówić o jakby mięsie wegetariańskim. A jak często pobiera się te nowe komórki od zwierząt? Czy to wystarczy zrobić raz i już później w nieskończoność można mnożyć taką hodowlę mięsa? Znaczy, te komórki pobiera się jednokrotnie. Wyprowadza się linie komórkowe, czyli selekcjonuje się komórki, które są zdolne do dokonywania takiej liczby podziałów powyżej 40. I w tym momencie taką linię się zamraża, opisuje, no i najzwyczajniej później pracuje się tylko już wyłącznie z tą linią komórkową. To jest takie spojrzenie laboratoryjne. A jak to miałoby wyglądać w masowej produkcji? To po prostu by się zwiększało skalę takiego samego działania? Tak, po prostu bierze się komórki i najpierw bierze się około 10 milionów komórek. To jest jedna fiolka albo po prostu dwie, takie laboratoryjne. Następnie się namnaża w inkubatorze w takich specjalnych butelkach, no i później już się przechodzi do bioreaktorów. No i w bioreaktorach stopniowo zwiększa się jakby objętość tych bioreaktorów, czyli najpierw mamy na przykład objętość 1 litra, później mamy objętość 10 litrów, 50 i tak w górę. Co jest jeszcze potrzebne poza zmianą przepisów, żeby taki produkt mógł wejść na rynek? Czy trzeba jeszcze wymyślić jakoś proces produkcji, czy to wszystko już jest obmyślone od A do Z? Znaczy oczywiście potrzebne jest obmyślenie procesu skalowania. My obecnie jesteśmy na takim etapie, że chcemy zbudować taką pilotażową linię produkcyjną, która pozwoli nam na oszacowanie, ile bioreaktorów będzie potrzebne i jak bardzo jest to wydajny proces. No i potrzebne są przepisy, które pozwolą jakby sprzedawać ten produkt. Ale wyzwań takich technologicznych jest wciąż bardzo dużo. Chodzi o to, żeby ten proces był jak najbardziej wydajny i też jak najtańszy. No nam obecnie udało się, nie wiem, eliminując jeden składnik z tego procesu, po prostu obniżyć te koszty o 70%, ale wciąż pracujemy nad obniżeniem kosztów. Jeszcze jedna rzecz jest potrzebna do tego, żeby móc wprowadzić takie mięso na rynek. Potrzebni są konsumenci i o tym, jakie niepokoje może takie laboratoryjne mięso powodować i czy słuszne, porozmawiamy już za moment. Za 17 minut będzie godzina 9. W Trójce wracamy do rozmowy o mięsie hodowanym w laboratorium. Stanisław Łoboziak z LabFarmu jest tutaj z nami. Ludzie słyszą mięso z laboratorium, myślą chemia, sztuczność. To mięso z laboratorium może mieć jakieś substancje w składzie, których takie mięso zwierzęce nie ma? Znaczy de facto takie substancje, pozostałości po różnych substancjach są badane, a więc nie ma takiej możliwości. Poza tym wszystkie rzeczy, które są używane do produkcji takiego jakby produktu, to jest wszystko zaczerpnięte jakby z rynku spożywczego. Więc jakby no myślę, że badania takiego produktu są znacznie, znacznie ostrzejsze niż badania obecnie mięsa. Poza tym jest to mięso, które nie posiada żadnych bakterii ani chorób odzwierzęcych. Z tego względu nie ma możliwości transferu tych chorób. No i oczywiście, co najważniejsze, zużywamy do jego produkcji znacznie mniej zasobów niż przy produkcji klasycznego mięsa, zmniejszając sam cykl produkcyjny. Ponieważ jeżeli taki kurczak na przykład tradycyjnie rośnie około 3 miesięcy, no to w naszym laboratorium rośnie od tygodnia do dwóch. A czy to jest tak, że mamy większą wiedzę, możemy mieć większą wiedzę dotyczącą składu konkretnie takiego mięsa niż takiego, które jest od zwierzęce? Tak, mamy większą wiedzę, ponieważ są wykonywane badania, które są bardzo dokładnymi badaniami. One badają nie tylko skład aminokwasowy, ale również pozostałości różnych substancji w procesie, więc no, ta wiedza jest znacznie, znacznie dokładniejsza. My mówiliśmy tutaj o tym, jak wygląda ten proces namnażania komórek, ale zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo mięso to nie są tylko komórki. Wielu ludzi docenia też strukturę, o nią trudniej niż o sam materiał w takim opracowywaniu nowego produktu. Znaczy, to jest tak, że mięso składa się z trzech typów komórek. Komórek mięśniowych, tłuszczowych i komórek tkanki łącznej. Komórki tkanki łącznej tworzą coś w rodzaju takiego rusztowania, pomiędzy którymi umieszczone są komórki. I rzeczywiście jakby struktura na początku była dosyć trudna do opracowania. Jednakże w ostatnim czasie na rynku pojawiły się technologie, które pozwalają tą strukturę odwzorowywać. Jedną choćby z takich jakby przykładów jest na przykład druk 3D, ale również są inne jakby technologie, które pozwalają tworzyć takie włókna mięśniowe. Też chcę powiedzieć, że właśnie tworzenie tych włókien mięśniowych to jest coś, co zostało zaczerpnięte z przemysłu biomedycznego, tylko oczywiście przemysł jakby biomedyczny, czyli pracujący nad regeneracją mięśni, robi to z bardzo drogich odczynników, więc cały jakby problem polegał na tym, aby znaleźć zamienniki, które są tanie i dostępne. Różnego rodzaju biopolimery roślinne, które na przykład są dostępne na rynku. Ciekawy jestem, czy państwo mieliby ochotę na spróbowanie takiego laboratoryjnego mięsa. 22 i 7 trójek. A w Trójce opowiadał o nim Stanisław Łoboziak z LabFarmu. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me. Please. 9 zostało jeszcze 11 minut. Wczoraj odbyła się premiera nowego podcastu politycznego Polskiego Radia Strefa Wpływów. Jacek Czarnecki, Jarosław Kuźniar i Renata Grochal pojawili się w trójkowym studiu M3. Na pewno dyskusja była w pierwszej części z panem prokuratorem krajowym bardzo ciekawa. Próbował zrobić wszystko, żeby nic nie powiedzieć, ale coś tam od niego wyciągnęliśmy, a później była analiza tego, co się dzieje w polityce. Moi koledzy zaskoczyli mnie swoimi ciekawymi przemyśleniami i taką dużą orientacją w tym, co się działo w minionym tygodniu. Ja tylko dopowiem, że mi się bardzo dobrze rozmawiało. Nie czułem tego czasu. Prokurator Korneluk, jak go tu zaprosiliśmy i powiedzieliśmy, że będziemy z nim rozmawiać pół godziny, to się zdziwił, że aż tyle, a później się okazało, że tego czasu nam zabrakło. Nie zadałem naprawdę połowy pytań, które sobie do niego... Tak, Jacek mówi, że miał tyle pytań, natomiast nikt o nich nie słyszał, poza Jackiem. Bardzo ciekawa, bardzo fajna, luźna rozmowa. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie pytania, które nurtowały państwa redaktorów. Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. I liczę na kolejne spotkanie, bo rzeczywiście bardzo fajna formuła programu. Czy musiał pan nabierać często wody w usta? O ile się nie mylę, tylko w jednym przypadku musiałem zasłonić się tajemnicą postępowania. Na ile to przepisy mi pozwalają, byłem całkowicie otwarty, by można było zaspokoić ciekawość państwa redaktorów. Pierwsze koty za płoty, strasznie długie, mam wrażenie, to wszystko jest, ale czas płynie miło i szybko, więc wierzę, że w przyszłym tygodniu też te 2 godziny powinniśmy dowieść. Będą pewnie też nowe pytania, bo tych spraw wychodzi coraz więcej i do prokuratorów różnych, nie tylko do prokuratora Korneluka, będziemy mieli więcej pytań, ale będziemy mieli też pytania do innych gości, być może nieraz nieoczywistych. Będziemy zapraszali różnych ludzi z różnych, że tak powiem, warstw naszego życia społecznego, kulturalnego i będziemy z nimi rozmawiali o sprawach aktualnych, zawsze aktualnych. Za chwileczkę przed nami śniadanie polityków w Trójce. Będziesz miała okazję rozmawiać z politykami. Czy trudno się rozmawiało z kolegami jako współrozmówcami prowadzącymi audycję? Nie, ja bardzo się cieszyłam na to spotkanie. Jarka znam bardzo dużo lat, studiowaliśmy razem, ale mieliśmy taką przerwę w relacjach, bo Jarek gdzieś tam zniknął mi z radaru. Bardzo się cieszę na te wspólne spotkania piątkowe. Myślę, że stanowimy taką mieszankę wybuchową, która może być ciekawa. Kolejnym prowadzącym w przyszłym tygodniu będziesz ty, Jarku. Będę ja, moim gościem specjalnym będzie Renata Grochal, bo jak słyszę, że zatraciliśmy się w relacjach, to czas je nadrobić. Jakie będą pierwsze pytania? Mamy cały tydzień przed sobą, który nam pokaże, co się będzie działo, a czasy są bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że to, co będzie naszym wyzwaniem, to nie składanie obietnicy, że będziemy bardzo polityczni zawsze na siłę, że trzeba będzie też czasami zaprosić do studia ludzi, którzy patrzą sobie na politykę, ale ze swojego być może kulturalnego, albo socjologicznego, albo innego kąta. Bo to może być coś takiego, co dołoży nam kontekstu, a myślę, że to jest najistotniejsze. Jak się czujecie po tym pierwszym podcaście? Siedzieliśmy, gadaliśmy sobie, jak to między starymi znajomymi. I że ktoś to jeszcze w ogóle nagrał i pokazał światu, to jest cała frajda, więc teoretycznie idziemy obejrzeć, jak poszło. Czego się spodziewacie od odbiorców? Żeby zostawili swoje komentarze, czy im się podobało, jakich gości chcieliby zobaczyć w naszym programie. Ja już mam kilka pomysłów na gości, już nawet prowadzę rozmowy, ale jestem ciekawa, czego by chcieli nasi widzowie, jakich ludzi są ciekawi, jakie wątki chcieliby, żebyśmy poruszyli. Możemy się przygotować z jakichś tematów konkretnych. Chciałabym, żeby była interakcja, żeby wokół tego podcastu zbudowała się taka społeczność naszych stałych widzów, słuchaczy, którzy będą do nas wracali i będą z nami w kontakcie. To, że możemy włączyć spokojnie kamery, to, że jesteśmy tutaj we trójkę, mamy 3 różne punkty widzenia, jakieś różne doświadczenia. Myślę, że to jest coś, co zbuduje siłę tej przestrzeni. A ja lubię zawsze konstruktywną krytykę i bym chciał, żeby nasi widzowie, nasi słuchacze w komentarzach, o których mówiła Renata, zamieszczali też to, co im się nie podoba, bo być może będziemy mogli coś poprawić, coś ulepszyć, żeby się jeszcze lepiej tego podcastu słuchało. Kolejny podcast polityczny Polskiego Radia, Strefa Wpływów, już w przyszły piątek o godzinie 18. A za dzisiejsze zapraszam do trójki. Dziękuję Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Aleksandra Dobieszewska i Michał Matus. Kłaniamy się. Miłego dnia. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłynie, wpłynie na mnie.